C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Efendim günaydınlar herkese. Radyo Havan'dasınız ve C vitamini şu an itibariyle başladı. Evet, bu sabahta yine bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Yaklaşık 11'e kadar keyifli bir listem var. Yine haberlerden, özellikle gündemden başlıkları aktaracağız. Hazırsanız hemen hava durumuyla dilerseniz başlayalım. Mehmet Erdem bugün haydi gel gidelim dedi. Bu güzel yorumuyla merhabasını verdi güne. Bakalım hava durumunda meteoroloji hangi uyarıları yapmış bizlere? Bugün İstanbul nasıl diye soranlara gri bir İstanbul'a uyandık efendim. Böyle çok soğuk olmasa da ılık bir havada fakat kapalı. Düne rağmen biraz daha ışıklı olmasına rağmen güneşin de olmadığı bir sabah diyelim. Biz güneşi özledik çünkü baharı özledik. Ah geldi derken tekrar geriye sardı. Olsun, bir süre daha galiba böyle gidecek yağmurlu. Anlaşılan o ki meteorolojide zaten uyarmış sevgili dinleyenler. Bugüne dair şöyle diyor. Ülkemizin büyük bir bölümünde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Doğu Akdeniz'in iç kesimleri Karaman, Ankara, Çankırı, Yozgat, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Bol, Karabük ve Kastamonu ile Konya'nın güneyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyormuş. Oralardan dinleyen dinleyicilerimiz varsa selamlarımızı gönderelim. Hava sıcaklığı 4 ila 8 derece azalacak deniliyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik yok. Görünen o ki. Tabii kuvvetli yağış uyarısı olunca toz taşınımı uyarısı da yapılıyor. Marmara bölgesinde ise parçalı ve çok bulutlu geçecek gün. Hava sıcaklığı dediğim gibi çok büyük değişiklikler yok. 17 derece olacak bugün tüm gün. Tam bellik birisi var, bir tutam yaz gülüşü var, kocaman egosuyla olmazsa da olur, olmazsa da olur. Tam bellik birisi var, bir ömür aşk öpüşü var, durulmaz oyunlarıyla. Olmazsa da olur, olmazsa da olur. Ne yaz ne kış, olan bahar ki ne bahar. Bir gün yağar, bir gün açar. Sevdirir kendini şeytan tüyü var. Yoksa da hayat kurur yanar. Ne yaz ne kış, o tam bahar ki ne bahar. Bir gün yağar, bir gün açar. Sevdirir kendini şeytan tüyü var. Yoksa da hayat kurur yanar. Yakalar kalbinden bağlar, eğilir gelişinden oynak ruh haliyle. Olmazsa da olur, olmazsa da olur. Ne yaz ne kış, o tam bahar ki ne bahar. Bir gün yağar, bir gün açar. Sevdirir kendini şeytan tüyü var. Yoksa da hayat kurur yanar. Çatan bahar ki ne bahar. Bir gün yağar, bir gün açar. Sevdirir kendini şeytan tüyü var. Yoksa da hayat kurur yanar. Ne yaz ne kış, çatan bahar ki ne bahar. Bir gün yağar, bir gün açar. Sevdirir kendini şeytan tüyü var. Yoksa da hayat kurur yanar. Olma olmasa da olur dedi. Yalından dinledik sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz programımıza. Ben sizlere gündemi aktaracağımı söylemiştim. Dilerseniz hemen başlayalım gündemden başlıklarla. Önce bir damla kan akmasın başlıklı haber, siyaset gündeminden haberler. PKK lideri Abdullah Öcalan doğum günü için Halfeti'de kutlama yapanlara mesaj gönderdi. İmralı'ya giden 4. heyetin ilettiği mesajda Öcalan onurluyum diyen herkesi sürece uymaya çağırırken bir damla bile kan akmasın dedi. BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, BDP'li vekiller Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'le İmralı'da görüşen Abdullah Öcalan, Halfeti'de doğum gününü kutlamak için bir araya gelenlere yazılı bir mesaj gönderdi. Kutlamada okunan mesajında Öcalan 65 yaşına girdiğini ve üzerine düşeni yaptığını belirterek sürece destek istedi. Öcalan mesajında şöyle dedi. Gerçekten onurlu bir barışın imkanları çok artmıştır. Bu bizim insanlarımıza sunacağımız en önemli şeydir. 65 yaşıma girmekteyim. Ben üzerime düşeni yaptım. Eylem sırası halkımızın kendisindedir. Onlara olan büyük hürmetimi ve hizmetimi önemli ölçüde tamamladığımı düşünüyorum. Artık görev sizdedir. Sizlerin de bu görevi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da layıkıyla yerine getireceğinize inanıyorum. Onurluyum diyen herkese zengin, fakir, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden sürece uymaya ve geliştirmeye çağırıyorum. Şunu herkes çok iyi bilmeli ki artık farklı bir yaşam gelişecektir dedi. Öcalan sürece güçlü destek istediğini yinelerken umuyorum ki bu süreç gelişirken bir damla bile kan akmasın, kimse kimseyi incitmesin dedi. Evet, Öcalan'ın mesajı böyleydi sevgili dinleyenler. Bugün hem gazetelerde hem de haber sitelerinde yer buldu. Bu başlıkla bir damla bile kan akmasın Öcalan'ın göndermiş olduğu mesaj. Bunun dışında diğer bir haberse yine MHP Genel Başkan Yardımcısı Turul Türkeş'in sözleri. Teröre çözüm bulunması sürecinde Abdullah Öcalan'la yürütülen görüşmelere tepki gösterdi. Türkeş milliyetçiliği ayaklarımız altına alırız diyen başbakanı da eleştirdi. MHP'nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümü nedeniyle Yüreğir Şahlar Düğün Salonu'nda mevlit okutuldu sevgili dinleyenler. Bu programda söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Turul Türkeş de hükümet tarafından sürdürülen açılım sürecine karşı çıktı. Gelinen süreçte terörist başıyla müzakereler yapıldığını ifade eden Türkeş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunları hiçe sayılarak görüşmeler, müzakereler yapıldığını savundu. Bu süreçte Başbakan Erdoğan'ın en çok kendilerine sataştığını iddia eden Türkeş, sıkıştığında rahmetli başbuğun merhumun sözüne sığınan başbakan, günü geldiğinde de bakıyor ki manevrasında iş zora giriyor, milliyetçiliği ayağımın altına alırım diyor, senin o bacağını kırarlar ifadelerini kullandı. Siyaset gündemi böyleydi. Elbette dün biliyorsunuz Akil Adamlar listesi de yayınlandı. Bu konuda özellikle köşe yazarları bugünkü köşelerinde kaleme almışlar ve değerlendirmelerini sunmuşlar. Takip ettikleriniz var mı bilmiyorum ama şöyle bir göz gezdirmenize fayda var. Özellikle bu konudaki düşüncelerini merak ediyorsanız. Şimdi aslında bildiğimiz bir türkü, lakin Kıraç yorumladı Hanımeyi ve bu türkü albümüne, repertuarına aldı. 2009'da yayınlanan Yolcu isimli albümden bahsediyorum. Hanımeyi dinleyelim, sonra tekrar buluşalım. Radyo Hava. Paytakta bilmem ki hangi bağda, paşaya derdim diyen belki ki derdime bakar ne le le le le le le le le le le hanım ne hanım ha hanım ey sor bir sertlik hanım ey göğsüme vura vura çürüttüm sol yanım ey le le le le le le le le le le le le hanım ne hanım ha hanım ey sor bir sertlik hanım ey göğsüme vura vura çürüttüm sol yanım ey le le le le le le le dedi. Kıraç'tan dinledik sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz yine gündemden başlıklarla. Gazeteciler bir açıklamada bulundular. Bizi de dinliyorlar dediler. Yasa dışı dinlemeleri araştırma komisyonu üyeleriyle bir araya gelen gazeteciler de telefonlarının dinlendiğini düşünüyor sevgili dinleyenler. Meclis Yasa Dışı Dinleme Araştırmaları Komisyonu üyesi milletvekilleri gazetecilere telefonlarınız dinleniyor mu diye sordu. Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Fikret Bila konuştuğumuz kişilerin dinlenme ihtimalleri yüksek. Buna göre konuşuyoruz dedi. Bila haber için aradıklarının anlaşılması için çaba sarf ettiklerinin altını çizdi. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu da telefonlarının dinlendiği inancında. Müderrisoğlu haber kaynaklarımız dinlendiklerinden çekiniyor ve yüz yüze randevu istiyorlar dedi. Komisyon üyesi milletvekillerinden AK Partili Yılmaz Tunç gazetecilere BDP Öcalan görüşmesinin kaynağı açıklanmalı mı diye sordu. Fikret Bila ve Okan Müderrisoğlu kaynağın gizli tutulmasını doğru bulduklarını dile getirdi. Komisyon toplantısına katılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Bülent Korucu ise yasa dışı dinleme ve kayıtların kamu yararı gözetilerek yayınlanabilmesini savundu. Komisyon Başkanı Zeyt Aslan'ın yasa dışı dinlemelerin önlenmesi için önerdiği nanoteknoloji telefon kılıfları da gündemdeydi. AK Partili Bilal Uçar yeni aldığı dinleme önleyici kılıfı BDP'li Hasip Kaplan'a ayrıntılarıyla anlattı. Evet, gazeteciler de bu açıklamalarda bulundular. Bizi de dinliyorlar dedi. Özellikle Fikret Bila haber için aradığımızın altını çizerek, kalın kalın çizerek belirtmeye çalışıyoruz aradığımız kişileri diye belirtti. Evet, yasa dışı dinlemeleri araştırma komisyonu üyeleriyle bir araya geldi gazeteciler Ankara'da dün ve bu açıklamalarda bulundular sevgili dinleyenler. Sırada bir Barış Manço şarkısı var. Lakin Ayna grubu seslendiriyor. Aynalı Kemer. Sabah yeri ılgıt ılgıt eserken, seher vakti bir güzele vuruldum. Al dudakta inci dişi, bu dünyada yok bir eşi. Seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer ince bele, bu canı kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vuruldum. Kemer ince bele, bu canı kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vurdum. Mor menekşe nergis dizmiş boynuna, kuşluk vakti aldı beni koynuna. Cıvıldaşır dudu kuşu, sanki bülbülün ötüşü. Seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer ince bele, bu canı kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer ince bele, bu canı kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vuruldum. Serken seher vakti bir güzele vuruldum. Al dudakta inci dişi, bu dünyada yok bir eşi. Seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer ince bele, bu canı kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer ince bele, canı kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vurdum. Aynalı kemer ince bele, bu canı kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vurdum. Aynalı kemer ince bele, bu canı kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vurdum. Aynalı Kemer dedi. Ayna grubundan dinledik sevgili dinleyenler. Tekrar gündeme dönüyoruz ve Yıldız Güney Kore Sinop'ta yarıştan koptu açıklamasında bulundu. Enerji Bakanı Yıldız, Sinop'a kurulacak nükleer santral için Çin ve Japonya'nın yarışa devam ettiğini belirtti. Enerji Bakanı Taner Yıldız'dan bahsediyoruz sevgili dinleyenler. NTV'nin sorularını yanıtladı ve Sinop'a kurulacak nükleer santralle ilgili son durumu şöyle anlattı. Yarış sürüyor ama Güney Kore'de bu yarıştan koptu. Çin ve Japonya iki ülke olarak ön plana çıktı. Güney Kore hazine garantisiyle ilgili sıkıntılardan bahsetti. Çin ve Japonya proje için istekli dedi. 9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı bir nükleer santral yapmaları gerektiğini belirten Yıldız, hassasiyeti en yüksek düzeye çıkardıklarını söyledi. Irak'tan gelen kaçak petrol uyarısını değerlendiren Yıldız, Kuzey Irak'ta yapılan tanker ticaretinde herhangi bir kaçakçılık olamaz. Uçak indi mi inmedi mi tartışmalarında elimizden alınmış iniş izni vardı. Merkezi Irak hükümeti buna rağmen bunu yaptı. Kuzey Irak'ın petrol ürünleriyle ilgili ihtiyaçları merkezi hükümet tarafından karşılanmıyor diye konuştu. Öte yandan Ergün Babalar var ama yiğit değiller açıklamasında bulundu. Yerli otomobil çalışmaları konusunda konuşan Sanayi Bakanı Ergün'den bahsediyoruz. Sektörün babaları markalaşma konusunda bizim düşündüğümüz kadar yiğit çıkmadılar dedi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün şunları söyledi. Şimdi bakıyoruz, otomotiv sektöründe sektörün babaları var. Hakikaten ama bu sektörün babaları markalaşma konusunda bizim düşündüğümüz kadar yiğit çıkmadılar. babalar var, yiğit değiller, yiğitler var, biz yapalım, biz yaparız bu işi falan diye. Fakat onlarda da yapacak güç yok. Yani onlar da baba değiller. Ya yiğitlerimizden birisi baba olacak ya da babalardan birisi yiğitlik yapacak ki bu iş olsun. Eskiden olduğu gibi devletin babalığında biz yiğitlik yapalım şeklinde yürümez bu. Devlet teşvik ediyor, devlet yönlendiriyor, hedef gösteriyor, bu istikamette gelişecek hadiseler açıklamasında bulundu sevgili dinleyenler. Ve 3. havalimanı için sermaye hazine garantisi bekliyor. AKP hükümetinin dünyanın en büyük havalimanı olarak tanıttığı İstanbul'a yapılacak 3. havalimanı için yapılacak ihaleye hazine garantisinin gelebileceği konuşuluyor. Yatırımcıların güvence altına alınması anlamına gelen bu durum sermaye çevrelerinde büyük beklenti yarattı sevgili dinleyenler. İstanbul'a yapılacak 3. havalimanı için 3 Mayıs'ta yapılacak ihale için katılımcıların finansman arayışları hızlanırken ihalede verilecek teklifler sonrasında sürpriz bir hazine garantisinin ortaya çıkabileceği belirtiliyor. Radikal gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre bu konudaki ilk sinyali de Başbakan Yardımcısı Ali Babacan verdi. Babacan bir açıklamasının satır arasında bu konuda ihaleye verilecek tekliflerin belirleyici olacağını belirtirken şu anda 3. havalimanı için hazine garantisi yok. Teklifler geldikten sonra değerlendiririz o konuyu. Orada sadece yolcu garantisi söz konusu ifadelerini kullanmıştı. Hazine garantisi belli koşulların gerçekleşmemesi ihtimaline karşı yatırımcıların güvence altına alınması anlamına geliyor. Bu da yatırımcıların finansman konusunda koşullarını kolaylaştıran unsurlardan biri. Bu konuda da yatırımcıların ihaleye bakışı ve talepleri belirleyici olacak. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada böylesine büyük bir proje için hükümetin beklentisini en az 3 tane sağlam teklif olması olarak açıklamıştı. 16 firmadan 5'i sürenin uzatılmasını istemiş sevgili dinleyenler. Evet, bu da yine ekonomi alanından bir haberdi. 3. havalimanı için sermaye hazine garantisi bekliyor başlığıyla yer buldu bugünkü gündemde. Bir türkü daha dinleyelim. Şükriye Tutkun seslendirsin. Aman aman Bağdatlı desin. Sonra buluşalım. Seko seko seko gel yanıma. Aman meleğim nasıl edeyim? Seko seko seko gel yanıma. Kuruldu akan sular. seko seko seko gel yanıma. Aman meleğim nasıl edeyim, seko seko seko gel yanıma. Seko gel yanıma. Aman meleğim nasıl edeyim, seko seko seko gel yanıma. Aman aman Bağdatlı dedi. Şükriye Tukun'dan dinledik sevgili dinleyenler. Şimdi çalışma yaşamından haberlerle devam edelim. Metal işçisinden kesintisiz eylem başlıklı haber var. Türkiye Metal Sanayiciler Sendikası yani MESL'e toplu iş sözleşmesinde uyuşmazlığa giden diske bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'nın Kocaeli Şubesi üyeleri eylemlerini sürdürüyor. BKRT fabrikasında çalışan ve MES'in %4.6'lık zam önerisini reddederek uyuşmazlık tutanağı tutan Birleşik Metal İş Sendikası'nın Kocaeli Şubesi'ne üye işçiler, fabrikanın kurulu olduğu Köseköy ile İzmit arasındaki 8 kilometreyi sloganlarla yürüyüp işverene olan tepkilerini dile getirmişler. Bunun dışında bir diğer haberse sevgili dinleyenler, Tunceli Üniversitesi'nde solcu hoca eylemi başlığıyla yer bulmuş. Tunceli Eğitim Sen üyeleri ve Tunceli Üniversitesi öğrencileri uğradıkları baskı ve soruşturma sürecine karşı basın açıklaması düzenleyerek Rektör Profesör Doktor Durmuş Bostuğ'u istifaya çağırdılar. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre grup adına konuşan Tunceli Üniversitesi Eğitim Sen temsilcisi öğretim görevlisi Adnan Şahin, üniversitede öğretim görevlilerinin ve öğrencilerin sürekli baskı altında tutularak fişlendiğini söylüyor. AKP hükümetini de sert bir dille eleştirmiş. Son birkaç yılda AKP hükümetinin dilinden düşmeyen bir söylem var. Demokratikleşiyoruz söylemi. 1980 darbesiyle de sözde hesaplaşmayı kapsayan bu söyleme rağmen hala 12 Eylül döneminin yasaları yürürlüktedir. 1980 darbesinin ürünü olan YÖK kanunu şimdilerde üniversitelerde demokrat kesimleri sindirmenin aracı olarak kullanılmak istenmektedir. Türkiye'nin dört bir yanında üniversitelerde demokratik haklarını kullanan öğrenciler, öğretim elemanları ve idari personel demokratikleşiyoruz söylemiyle eş zamanlı soruşturmalara, baskılara ve fişlemelere maruz kalmaktadır açıklamasında bulunmuşlar. Evet, solcu hocaları gönderdim açıklaması da şöyle: Rektör Profesör Doktor Durmuş Bostuğ'un daha önce solcu hocaları gönderdim şeklinde gazetelerde çıkan haberler bulunduğunu ifade ediyor Şahin. Rektör Bostuğ'un bu söylemi ve başlıklı haberinde belirtilenler hayata mı geçirilmektedir? Tunceli Üniversitesi Rektörü her konuşmasında farklılıkların zenginlik olduğunu vurgularken, Türkiye demokratikleşiyor derken, buradaki öğrencilere ve hocalara soruşturma açılması nasıl bir çelişkidir diye sordu diyor haber. Evet, bu da yine Tunceli'de yaşanan bir basın açıklamasıydı. Tunceli Üniversitesi'nde solcu hoca eylemi başlığıyla yer buldu bugünkü gündemde. Sırada Ezgi'nin günlüğünden bir şarkı var sevgili dinleyenler. Yağma Yağmur diyecek, Eski Arkadaş albümünden. Sevgilim yok, yağma yağma. gelirim sana. Yapamam ki sensiz. Koştum geldim sana. Yapamam ki sensiz. Yağmur yağmur, şemsiyem yok. Çalmatan bu sevgi. Dedi. Ezgi'nin günlüğünden dinledik sevgili dinleyenler. Hep beraber şimdi devam ediyoruz. Tekrar gündeme dönerek yüzümüzü gündemden başlıklarla diyelim. Hazineden Gökçe'ye büyük kıyak başlığıyla yer bulan bir haber var. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iki büyük kuruluşun 522 milyon lirayı aşkın borcunun Bakanlar Kurulu kararıyla silindiği ortaya çıktı. Gazeteciler.com adlı internet haber portalında yer alan bilgiye göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in talebiyle belediyeye bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi yani ASKİ ile elektrik gaz otobüs EGO işletmesinin 522 milyon 823 bin liralık borcunun Hazine Müsteşarlığı tarafından geçtiğimiz yıl silindiği ortaya çıktı. Yolsuzluk haberiyle gündemden düşmeyen Melih Gökçek yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borçları hazine ve belediyenin üyelerinin oluşturduğu komisyonda ele alındı. Burada ASKİ'nin aslı 72 milyon lira olan ve uzun yıllardır işleyen faiziyle birlikte 340 milyon 425 bin lirayı bulan borcunun 165 milyon 390 bin lirası silindi. Yine aynı komisyon EGO'nun aslı 111 milyon lira olan ve faizleriyle birlikte de 710 milyon 927 bin liraya ulaşan borcunun da 357 milyon 432 bin lirasını sildi. Uzun yıllardır büyük borçlar sebebiyle yol alamaz hale gelen belediyeler için 2001 krizinden sonra yeni düzenleme yapıldı. 2002'de çıkarılan kamu finansmanı ve borç yönetimi yasasıyla belediyelere borçlarını gecikme faizlerinin bir bölümünün silinerek yeniden yapılandırma olanağı tanınırken bu uygulamadan yararlanarak pek çok belediye hazineye olan borçlarını kapattı diyor haber. Evet, hazineden Gökçe'ye büyük kıyak başlığıyla yer bulmuş sevgili dinleyenler. Öte yandan eğitim dünyasından bir haber var. Lisede mescid açtılar. Öğrencilere Said-i Nursi okutuyorlar. Gebze Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nde de AKP genelgesiyle mescid açılırken okuldaki bir öğretmen sohbet odası olarak kullandığı odada öğrencilere Said-i Nursi'nin kitaplarını okutuyor. Gebze Süleyman Demirel Anadolu Lisesi öğrencilerine öğrenci velileri okuldaki bazı gelişmelerden rahatsız olduklarını belirterek yetkilileri özellikle göreve davet etti diyor haber sevgili dinleyenler. Gebze Haber'de yer alan bilgiye göre veliler okulun zemin katında mescit olarak hazırlanan odada öğrencilerle sohbet toplantılarının yapıldığı, bunun yanı sıra Said Nursi'nin kitaplarını okumaları için öğrencilere dağıtan İngilizce ve Peygamberin Hayatı dersine giren ücretli öğretmen Hasan Katı'nın öğrencilerle kitaplardaki konular hakkında mescitte ve sohbet odalarında konuşmalar yaptığını dile getirdi. Yine Peygamberin Hayatı derslerinde iki öğrencinin okuma yapmaları için sohbet odalarına gönderildiğini iddia eden öğrenci velileri duruma oldukça tepkililer sevgili dinleyenler. Aldık gideceğiz İstanbul. Uzaklarda ne yapacağız İstanbul? Bir güzellik yap gelme, gelip günahıma girme. Biz buralardan kopacağız İstanbul. Burada sırttan padişah olmuş, vicdansızlar bir günah olmuş. Güzellik yap gelme, gelip günahıma girme. Biz buralardan kopacağız İstanbul. Vay vay vay yansın gemiler. Vay vay vay vay yansın gemiler. Ayarsızdık biz, ayar olduk bellendik. Vaktimiz geldi, sizidik dillendik. Ayarsızdık biz, ayar olduk dellendik. Vaktimiz geldi, biz sizidik dillendik. Ayarsız, ayarsız. Biz vazgeçtik, kalacağız İstanbul. Sahibimiz yok, bulacağız İstanbul. Bir güzellik yapma, problem sordurma. Biz bunu burada çözeceğiz İstanbul. Vay vay vay yansın gemiler. Vay vay vay vay yansın. Vay vay vay vay yıkılsın güzel. Vay vay vay vay yıkılsın. Ayarsızdık biz, ayar olduk dellendik. Vaktimiz geldi, dilsizdik dillendik. Ayarsızdık biz, ayar olduk dellendik. Vaktimiz geldi, dilsizdik dillendik. Ayarsızdık biz, ayar olduk dellendik. Vaktimiz geldi, dilsizdik dillendik. Ayarsız. Ayar dedi, Hüsnü arkandan dinledik sevgili dinleyenler. Devam edelim yine haberlerle. Sırada kültür sanat dünyasından haberlerimiz var. Caz severler özellikle Nisan'da Jazz Company'de ne var ne yoku merak ediyor olabilirler. Hemen bunun programını sizlerle paylaşalım dilerseniz. Şehrin merkezi Taksim'de Elite World İstanbul Otel bünyesinde yer alan Jazz Company Nisan ayında da yine müzikseverler için dop dolu bir program hazırlamış. Bu ayki programında sevilen caz standartlarının yanı sıra Latin, Blues, Swing, Nova, Balat türlerinde caz klasikleri ve popüler parçalarının caz yorumlarıyla yine keyifli ve müzik dolu akşamlar sunacakmış. Cuma ve cumartesi akşamları haberiniz ola diyelim. Ve 32. İstanbul Film Festivali'nden birazcık bahsedeyim isterseniz. 32. İstanbul Film Festivali'nde bugün sizleri hangi filmler bekliyor? İsterseniz takip ediyor musunuz bilmiyorum ya da rezervasyon bünyesinde hangi oyun filmlere yer ayırttınız ya da biletlerinizi aldınız bilmiyorum ama festivalde bugün ne var ne yok önce paylaşalım. Arada Kalan Çocuklar olur. İlk filmimiz Henry James'in 1897'de yayınlanan aynı adlı romanından günümüze uyarlanan What Maisie, yani arada kalan 6 yaşındaki Maisie'nin yeni boşanmış ebeveynleri ve onların yeni eşleri arasında kalarak yasa dışı yaşadığı sarsıntıyı ele alıyor. Filmin güçlü oyuncu kadrosunda Julianne Moore oynamış. Öte yandan Maisie'yi canlandıran küçük oyuncu Onata April yeteneğiyle ön plana çıkmış. Filmin nişantaşı Stylife'da saat 16'daki gösterimi var bugün. Sırbistan'dan bilinmeyen bir öykü, Sırbistan'ın Oscar ödüllü gün doğarken emekli bir müzik öğretmeni olan Misha'nın Belgrad'da yapılan bir kazı sırasında ortaya çıkan eski bir kutu nedeni ile hayatının değişmesini konu alıyor. Bosna'da oyuncu Mustafa Nadareviç filmin Feriye Sineması'nda saat 16'daki gösterimiyle üçüncü kez izleyicilerle buluşacak. Festivalin ilgiyle beklenen bölümlerinden Malezya Hava Yolları sponsorluğundaki mayınlı bölgede yer alan 5. mevsim Kadak ve Altiplano'nun yaratıcıları Peter Brozens ve Jessica Woodford'un son filmi, Venedik'te Gençlik Jürisi ve Fipresque Ödülü gibi birçok ödül kazanan film, küçük bir Fransız köyüne bahar gelmeyince yaşanan panik ve kaosu anlatıyor. Film bugün saat 21.30'da yine Nişantaşı'nda Stylife City sinemalarında gösterilecek. Yarışma heyecanı röportajlarda Sinema Yazarları Derneği SİAD üyesi sinema eleştirmeni Ceyda Aşar'ın Altın Lale Uluslararası Yarışma filmlerinden Ne Yaptın Richard ve Kuleli Ev, Her Şey O Kadar Sessiz Ki'nin yönetmenleriyle gerçekleştirdiği röportajlara film iksv.org adresinden erişebilirsiniz bu arada. Bunlar bugünkü filmler. Dediğim gibi takip ediyor musunuz bilmiyorum ama 32. İstanbul Film Festivali son hızıyla devam ediyor. Özellikle sinema severler gün boyunca film izlemeye devam ediyorlar. Bugünkü programını da sizlerle paylaşmış olduk. TNK ve Nilüfer birlikte yaptıkları bir düetle karşımızdalar. Selam Söyle. Onun vurdu kaptanında ses söyler.

senden sonra. Her kimi öptüysem, sevgilim senin yüzünden, güzel yüzünden. Her yılın bugün süzülür yaşlar gözümden. Senden sonra kimi öptüysem senin yüzünden. Her yılın bugün süzülür yaşlar gözümden. Senden sonra kimi öptüysem senin yüzünden. Senin yüzünden dedi. Hep beraber dinledik Feridun Düzağaç'tan sevgili dinleyenler. Geldik programın bugün de sonuna, veda vakti hasılı kelam, ama önce ayrılmadan Radyo Havan'da ne var ne yok sizlerle paylaşalım. Bugün 4 Nisan Perşembe ve gün boyunca akacak yayın akışımız şöyle. Saati 12'de öğle bültenimiz var. Öğle bülteninin hemen ardındansa Eczacı gündeminde Burcu Günüşen sizlerle birlikte olacak. Saati 13 itibariyle müzik kutusunda Suat Gülbinat yine isteklerinize yer verecek. Saati 14'te sanat ve sanatçılarda Ülkü Ayvaz yine bir konuyla birlikte bir sohbetini sizlerle paylaşacak. Saati 15'te Türküler ve Yaşam programında Eczacı Celal Özel, Sevgi Can Dalga ile birlikte hazırlayıp sundukları yine nefis bir program hazırladılar. Saat 15'te dinleyebilirsiniz. 16'da Sesler ve Renkler programı var. Saati 17 itibariyle ise Yaşamdan Nameler son programını geçen hafta sundu biliyorsunuz. Bu hafta Yaşamdan Nameler yok ama sanat müziğiyle yine sizleri sonlandıracağız. 18'e kadar sanat müziğiyle birlikte olacaksınız. Alışık olduğunuz üzere. Saati 18'de haberler var ve ardından da akşam keyfinde yine sevdiğinizi ya da seveceğinizi düşündüğüm şarkılarla birlikte olacaksınız. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir varmış bir yokmuşla veda edeceğiz. Model seslendirecek. Yarın aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle efendim. Hoşça kalın. Eski günlerde tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde. İşte bir sabah erken masal böyle başlamış. Delikanlı genç kıza iskelede rastlamış. Bakışmışlar göz göze, gören kimse fakat denizde dalga oynamaya başlamış. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde. Tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde. Delikanlı yaklaşmış. Ne kadar güzelsiniz. Güzel kız uzaklaşmış. Fakat siz de kimsiniz? Ben bir erkek meleğim. Bırak yanına geleyim. Elimi hiç sürmeden gözlerimle seveyim. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde. Yaşamış boğaz içinde. Babamız hayır hayır, annem çok kızardına. Beni gelere ayır, git takıl şuna buna. Şayet beni istersen bize yolla anneni. Söz veriyorum sana, oldacığım geleni. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde. Tatlı bir kız yaşamış boğaz içinde. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde. Yaşamış boğaz içinde. Oğlan buna inanmış, bir ok gibi yaylanmış. Evin yolunu tutup annesine yalvarmış. Koş git al kızı bana. Dileceğim ana, yoksa oğlun ölecek siyah gözler uğruna. Anne atlamış gitmiş, içi titreyerekten. Güzel kız yüz açmış, kapıyı gülerekten. Demiş hanım geç kaldın, bak artık evlendim ben. C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.